بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لغزانغو وزيوانغو وإسلام بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم تكيا السلام تمويتو محمد صلى الله عليه وسلم leo ni siku ya pili tumekutana katika msikiti huu katika eneo hili la Tibirizi katika mji huu wa Pemba. Jana tulizungumza walillahi alhamdu, tukaona nafasi waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in, na tuliona kwa mukhtasari jinsi pote la kishia linavyo wakejeli kadhalika kuwafanyia utovu wa nidhamu kadhalika kubwa zaidi kuwa kufurisha na kuitakidi kwamba wameritadi isipokuwa wachache katika hao ambao hawavuki idadi ya vidole. Na tukaahidi jana kwamba leo biithnillah alkarim tutakuja kuangalia ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ulikuwa katika sura ipi, ulikuwa au ulipatikana kwa nasi kwamba mtume aliagiza akasema nikifa Abu Bakari awe khalifa, au ulipatikana ukhalifa wake kwa kushauriana kwa Waislamu ahlul halli wal aqdi. Haya tuliyasema jana kuwa ni ahadi ambayo tutaitimiza katika siku ya leo. Na nimeonelea kabla ya kulitaja hilo, kwanza kabisa nitaje baadhi ya hadithi ambazo zimesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam zikitaja nafasi na fadhila alizokuwa nazo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kisha mwishoni nitamalizia na yale ambayo nimeyaahidi katika siku ya jana. Katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa ambavyo wanavitegemea, katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa tegemezi kwao, kwanza kabisa ni kitabu Allah, Qur'an. Qur'an ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani maneno ya Allah. Hiki ni kitabu ambacho ndani yake kuna ahkam, hukumu mbalimbali, ndani yake kuna habari, ndani yake kuna qisas, kuna visa, na Allah amevitaja kwa sisi kupata mazingatio kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, katika visa hivi vya hawa mitume na manabii na waja wema kuna mazingatio kwa wenye akili. Kwa hiyo hii ni Qur'an na hii ni kazi yake. Na itikadi ya Waislamu hutolewa katika Qur'ani yao. Kisha hadith sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ni chimbuko la kwanza la kuweka sharia, kisha chimbuko la pili la kuwaekea waislamu sharia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, au ukipenda isema sunna, ambayo imekuja ikiwa ni chimbuko la pili la kuweka sharia. Sunna ni chimbuko la pili, almasdaru thani, chimbuko la pili, min masadiri tashri'i, katika machimbuko ya kuweka sharia kwa Uislamu. Sunna sio yote tuliyoamrishwa yapo kwenye Qur'an, sio yote. Sunna pia katika nafasi yake imekuja kuibainisha ile Qur'ani, imekuja kuibainisha na kuiweka wazi Qur'ani, mpaka wakasema baadhi ya ahlul ilm, lau kama si sunna, basi ingebaki kuwa Qur'ani ni mafumbo katika aya nyingi yasiyoweza kufumbuka. Kwa hiyo sunna ikaja kuibainisha ile Qur'an. Na Allah akalisema hilo ndani ya Qur'an kwamba sunna kazi yake ni kuibainisha Qur'an. Allah anasema wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna. Tumekuteremshia Muhammadi dhikri, tumekuteremshia dhikri, dhikri sunna, litubaina linnas, kwa dhikri hiyo ambayo ni sunna uwabainishie watu, ma nuzila ilayhim, yale yaliyoteremshwa kwao katika Qur'an, walaallahum yatafakkarun, na huenda wakatafakari. Na mifano iko mingi ndani ya Qur'an. Allah anataja jambo kisha inakuja sunna kubainisha jambo lile. Allah anasema waqimu ssalata wa atu zakah warka'u ma'a ar-raki'in, simamisheni swala, toeni zaka, rukuuni pamoja na wenye kurukuu. Lau kama si sunna tusingelijua sala inasimamishwaje, lakini hadithi ikaja kubainisha, unapokuja kuiendea sala fastaqbil alqibla, kielekee qibla, thumma kabbir, kisha piga takbira, takbiratul ihram, kisha soma unachokiweza katika Qur'an, kisha rukuu hatta tatma'inna raki'a thumma arfa' hatta ta'tadila tatma'inna qa'ima, katika hadith ya musii as-salah. Ikatwambia sunna ukirukuu sema subhana rabbiyal azim, maneno ambayo hatukuambiwa kwenye Qur'an. Ikatuambia sunna ukitadili sema sami Allahu liman hamida, maneno ambayo hayapo katika Qur'an. Ikatuambia sunna baada ya kusema sami Allahu liman hamida kwa imamu na anayeswali kweke, maamuma aseme rabbana lakal hamdu au Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil'a as-samawati wa mil'a al-ardhi, mpaka mwisho wake. Sunna ikatuambia ukisujudu sema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Allah akatutaka tumsalie mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, rasul alayhi salatu wassalam akabainisha vipi aswaliwe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بك مشوك كوي أهل السنة والجماعة وانا قرآن تنبك لفاز لكويك شريعة كذلك أهل السنة والجماعة وانا حديث سنة تنبك لفيل لكويك شريعة na kazi yake nyingine hiyo sunna hubainisha mambo Allah sema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma mwizi wa kiume na mwizi wa kike kateni mikono yao tukata wapi sasa mkono mzima kuanzia ncha za vidole mpaka kwenye bega huu ni mkono tunausema sisi mkono huu mkono wa mtu tukate huu wote mpaka kwenye bega huku sunna ikaja ikasema mkono uliokusudiwa ni kiganja kwa hiyo bila ya sunna tungekata mkono mzima nafasi ya sunna katika Uislamu sasa katika vitabu vyetu vya sunna tunavyovitegemea vya hadithi Hivi hutegemewa na ahalu sunna wote kwa tofauti za madhehebu zao. Mashafi, mahanafi, mamaliki, mahanabila huvitegemea hivi vitabu. Kwa sababu hawa wote ni ahalu sunna. Tuna sahihi al-Bukhari, kitabu cha kwanza kabisa. Baada ya Qur'an. Tuna sahihi Muslim, kitabu cha pili kwetu. Kisha zikaja Sunan. Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah. Na vitabu vingine Masanid. Musnad wa Ahmad, Musnad wa Daud al-Tayalisi, Abu Daud al-Tayalisi. Kadhalika wengineo. Mu'jam al-Tabarani. معجم الكبير معجم الأوسط معجم الصغير يتهيبن بتابه أهل السنة والجماعة ساسا كتك كتاب سنن الترمذي شاء الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله أميوكا ملانغو أكسنغمز فضيلة أبو بكر زلزكوجة كتك حديث pamoja na Umar kadhalika kwenye Bukhari zipo kwenye Muslim zipo akasema al-Imam Tirmidhi ametuhadithia Ali mtoto wa Muhammad hii ni taratibu ya kupokea hadithi unamtaja aliyekuhadithia ili ujiondoshe katika dhima Sio kwamba ulimsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nilihadithiwa hii hadithi na fulani. Na aliponihadithia fulani akasema amehadithiwa na fulani mpaka ifike kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Amenihadithia au ametuhadithia Ali mtoto wa Muhammad. Na yeye akasema ametuhadithia Waqi'. Wanawazoni wa hadithi hao. Na Waqi' akasema tumehadithiwa na Al-A'mash. Katika wanazoni wakubwa wa hadithi kule Iraq. Kufa, katika mji wa Kufa, Iraq. Na yeye kahadithiwa kutoka kwa Abdullah ibn Murra. Abdullah ibn Murra kahadithiwa kutoka kwa Abu al-Ahwas. Abu al-Ahwas ambaye ni tabi'i mwanafunzi wa masahaba akasema amehadithiwa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud sahaba qala amesema Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam ala inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi anawaambia masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam Eleweni ya kwamba mimi Muhammad abra'u ila kulli khalili ninajiweka mbali na kila khalili kutokamana na urafiki wake, najiweka mbali naye, sinaye huyo. Khalili, ukisema huyu ni khalili wangu, yani ambaye baina yako na yeye yale mapenzi yenu yamefika kwenye kilele, mapenzi baina yenu yamefika kileleni, anaitwa khalili. Umempenda mwisho, mapenzi kamili kwa huyo unayempenda, huyo ni khalili wako. Kwa hiyo Mtume anasema huyu sinaye miongoni mwenu, hayupo. Walau kuntu muttakhidan khalila, na lau ningelikuwa na uwezo huu wa kumfanya miongoni mwenu kuwa ni khalili wangu, latakhadhtu Aba Bakrin khalila, ningemfanya Abu Bakr Siddiq kuwa ndiye khalili wangu. Kisha kamalizia, inna sahibakum khalilullah, hakika mtu wenu, akikusudia yeye nafsi yake, hakika mtu wenu yani Muhammad, yeye ni khalili wa Allah, si khalili wa wanadamu. Kwa khalili wa Muhammad ni Allah, na siruhusiki kumfanya asiyekuwa Allah khalili. Ningelikuwa na ruhusa ya kumfanya asiyekuwa Allah khalili, angekuwa Abu Bakr Siddiq. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haya maneno mwishoni mwa uhai wake. Haya maneno anayosema mwishoni mwa siku zake za uhai. Na bila shaka akiwa anayasema haya mwishoni mwa masiku yake, kuna ishara juu ya kwamba jambo la usimamizi wa Waislamu baada yake yeye anastahiki ni Abu Bakr Siddiq, ambaye lau angekuwa na fursa ya kumfanya mwana Adam kuwa ni khalil, angefanya Abu Bakr. Hii ni dalili kwamba tayari anawaandaa masahaba kwamba ambaye atakuwa na aulawia na kipaumbele cha yeye kuwa kiongozi wa Waislam atakayemkaimu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr Siddiq. Na ndio maana akasema haya mwishoni mwa masiku yake ya uhai. Haya aliyasema kwenye kipindi cha maradhi yake yaliyokuwa ni sababu ya kifo chake, kama ilivyokuja riwaya nyingine aliyoitaja alimamu Muslim rahimahullah katika sahihi Muslim kutoka kwa Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Jundub, sami'tu an-nabiyya, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallama, qabla an yamuta bi khamsin, kabla ya kufariki kwake kwa siku tano, kabla ya kufariki kwake kwa siku tano. Mtume kafa siku gani? Mtume amekufa Jumatatu alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kabla ya kufariki kwake kwa siku tano, imma al-khamis au Jumatano, nimemsikia akisema inni abra'u ila Allah, hakika mimi najitakasa kwa Allah, an yakuna li minkum khalilun, kwamba sina miongoni mwenu nyinyi khalili. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, kwani hakika Allah ameniteua mimi Muhammad kuwa ni khalili wake, kama takhadha Ibrahim khalila, kama alivyomfanya Ibrahim kuwa ni khalili. Kwa hiyo sina mimi khalili asiyekuwa Allah. Walau kuntu, angalia anaposema, na lau ningelikuwa na uwezo wa kumfanya min ummati khalila, yeyote katika umma wangu kuwa ni khalili wangu, basi nafasi hiyo isingelikuwa kwa yeyote, isingelikuwa kwa yeyote, latakhadhtu Aba Bakrin khalila, ningemteua Abu Bakri kuwa ndiye khalili wangu. Anayasema haya anajua kwamba kuna Ali bin Abi Talib anasema haya anajua kwamba bado yuko hai Hassan bin Ali, anasema haya ila hali anajua kwamba yupo Hussein bin Ali, yuko mtoto baba yake mdogo Abdullah ibn Abbas, yuko mtoto baba yake mdogo Aqil al-Fadl, Fadl ibn Abbas, wote hawa katika Banu Hashim. Lakini amemtaja asiyekuwa katika Banu Hashim, hayupo kwenye ukoo wake, Abu Bakar as-Siddiq at-Tamimi. Hii ni fadhila ya Abu Bakar as-Siddiq. Ukizingatia maneno haya ameyasema kabla ya kufa kwa siku tano, na hadithi ameitaja al-Imam Muslim katika hadithi katika sahihi yake. Hii hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ambaye huyo Abu Huraira naye kwa mashia, huyo Abu Huraira huyo ambaye Waislamu wanamuenzi na kumthamini na kumtakia radhi pale anapotajwa, kwa mashia huyu ni muongo mnafiki, kaslimu kwa unafiki, akamsingizia maneno ya uongo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamchafua Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Na kipo kitabu cha Kiswahili wanataja kwamba huyo alikuwa mlafi, ameslimu ili ale ajaze tumbo lake, hakuslimu kwa sababu ya Uislamu, alikuwa mero na mfano maneno kama haya. Sisi tunasema Abu Huraira alikuwa hafidhu sahaba, ndiye alihifadhi hadithi nyingi kutoka kwa Rasul kuliko masahaba wote radhiallahu ta'ala anhu. Huyo Abu Huraira amesifiwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyo Abu Huraira Mtume mwenyewe kamsifu Abu Huraira, kashuhudilia Rasul kwamba Abu Huraira ana pupa ya ilmu, ana pupa ya ilmu radhiallahu ta'ala anhu, na mengineyo mengi. Kwa hiyo ametaja Imam Tirmidhi hadithi ya Abu Huraira, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, haijawahi mali yoyote kuninufaisha mimi, haijapatapo onekana mali yoyote iliyoninufaisha mimi kama nilivyonufaishwa na mali ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yani Mtume alayhi salatu wassalam anataja na kukumbuka fadhila juu ya Abu Bakr Siddiq. Hakuna mali ambayo imeninufaisha kama ambavyo nimenufaishwa na mali ya Abu Bakr Siddiq. Kisha anasema Abu Huraira, fabaka Abu Bakr, Abu Bakr akalia, akalia radhiyallahu ta'ala anhu. Waqala, na akasema, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah, sikuwa mimi na mali yangu, sikuwa mimi Abu Bakr na mali yangu isipokuwa vyote ni vyako wewe ya Rasulullah, mimi na mali yangu ni vyako. Ulama wanasema na maneno haya yanaonesha ukamilifu wa adabu za Abu Bakr Siddiq na fadhila zake radhiallahu ta'ala anhu, na kubainisha kwamba hili alilolifanya au kumfanyia Rasuli alayhi salatu wasalam katika wema na ihsani, innama huwa wad'u lishay'i fi mahalli, kana kwamba anamwambia ni kukiweka kitu mahala pake, hapo ndipo panapostahiki, mimi na mali yangu ni yako ya Rasulullah. Na hii huonesha fadhila ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, paka Mtume anakumbuka fadhila. Kadhalika Ali bin Abi Talib, huyu ambaye mashia wanasema ndiye imamu wa kwanza baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ali bin Abi Talib anatunukulia maneno aliyomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyasema juu ya Abu Bakar na Umar. Maneno yanaonyesha fadhila za masahaba wawili hawa. Lau angelikuwa na chuki na ugomvi kwamba walimpora ukhalifa wake, asingeyasema maneno haya mazuri. Akasema al-Imam Tirmidhi wa an Ali au an Ali, imepokelewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib. Qala, amesema Ali, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli al-janna. Mashia wanatambia Abu Bakr yuko motoni, Umar yuko motoni, na atamtangulia shaytan iblis katika moto. Ali anatambia Abu Bakr na Umar wako peponi, na kamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Abu Bakr wa Umar, Abu Bakr na Umar sayyida, ni mabwana wawili, hawa wawili ni mabwana, kuhuli ahli janna, wa watu wazima wa watu wa peponi. Kama kuna watu wazima wa peponi, masayidi wao hao watu wazima ni Abu Bakar na Umar. Haina maana kama peponi wataingia watu wazima au wazee, wataingia watu wakiwa na rika la ushabab, ujana. Lakini kama kuna watu wa peponi watakaokufa wakiwa ni watu wazima, basi masaidi wao ni Abu Bakar na Umar. Ndio maana yake hii hadith. Na Hassan na Hussein sayyida ya shababi ahli janna, ndio masaidi wa vijana wa peponi. Kwa hiyo masaidi wa vijana wa watu wa peponi ni Hassan na Hussein radhiallahu anhuma. Na masayidi mabwana wa watu wazima watakaokufa katika watu wa peponi, masayidi wao Abu Bakr na Umar radhiallahu anhuma. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib anayatoa masimulizi haya kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wasalam, kwamba Mtume amesema Abu Bakr wa Umar, Abu Bakr na Umar ni mabwana wa watu wazima watakaokufa wakiwa ni watu wa peponi, min al-awwalina wal akhirin, kuanzia wa mwanzo wote watakao kufa mpaka wa mwisho wao. Masaid wa watu wazima watakao kufa ni Abu Bakr na Umar. Kwa hiyo kama kuna watu wazima watakao kufa katika umma wa Nuh, sayyid wao Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhu. Kama wako watu wazima watakao kufa katika umma wa Yunus, masayidi wao Abu Bakr na Umar. Kadhalika Shu'aib, Ilyasa, Dhulkifli, Ibrahim, Lut alayhimu salam. Kisha akasema illa an-nabiyina wal mursalin, hawatakuwa ni masayidi wa mitume na manabii tu. لا تخبرهما يا علي ما دام حيين, usiwaambie haya maneno ewe Ali, usiyaseme kwao haya maneno ewe Ali muda wa kuwa wapo hai, siyaseme wakifa sema. Maana zake ni nini? Katika maana yake wasije wakabweteka wakaacha kufanya taa wakategemea haya, waache wafanye mambo yao ya khair na taa. Usiyaseme kwao haya maneno ewe Ali, na hakuyasema mpaka wamekufa radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Lao kama kweli alipokoma ukhalifa akawa na ugomvi na watu wale wawili, kweli angeyasema haya maneno matamu mazuri yanayowahusu wao? La. Kwa utagundua kwamba ni maneno ya kuundaunda ya uongo ya mashia kuchafua suma ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuthibitisha ule uyahudi wao. lakini hakukuwa na ugomvi baina ya hawa, si kizazi cha Ali bin Abi Talib na wengineo katika masahaba. Na mifano iko mingi ya kulibainisha hilo. Walikuwa wakioleana Banu Hashim, mabinti zao walikuwa wakiolewa na Bani Umayya. Bani Umayya kina Muawiya na wengineo huko walikuwa wakiwaoa Banu Hashim. Bali Umar ibn al-Khattab kamuoa binti ya Ali ibn Abi Talib. Sasa kuna ugomvi. Yaani huyu Umar kapora ukhalifa wa Ali. Alitanguliwa kwenye uporaji huo na Abubakar Siddiq. Abubakar kafa, ilikuwa achukue Ali nafasi yake. Abubakar akamteua Umar. Umar ibn Khattab khalifa. Anakwenda kuposa kwa Ali. Ali aliyepora ukhalifa wake. Alafu anamuozesha binti yake wa damu Umar. Binti wa Ali anaitwa Ummu Kulthum, kaolewa na Umar ibn al-Khattab. Haya, kuna ugomvi hapo. Kweli walimpora ukhalifa wake. Kuna mifano mingi ya walioolewa katika Bani Umayya. Bali katika Bani Hashim na watu katika Bani Umayya. Tutakuja kuangalia mishoni huko insha Allah Taala. Ndika alama imenikimbia. Naam. Katika mifano kwamba hakukuwa na ugomvi na walikuwa wakiozeshana, hakukuwa na ugomvi wala kadha. Lau kungalikuwa na ugomvi huo na kukufurishana kwamba Banu Hashim kina Ali wanawazingatia Banu Umayya kwamba ni makafir na ni wanafiki, wasingelikuwa wanaozeshana. Asingeolewa Ramla mtoto wa Ali bin Abi Talib na Muawiya ibn Mirwan ibn al-Hakam. Ramla binti Ali, Ramla binti Ali bin Abi Talib asingeliolewa na Muawiya ibn Marwan ibn al-Hakam, ambao ule ukoo ndio ambao ulikuwa ukiwatusi hawa kama wanavyoitakidi Mashia, kwamba Muawiya amewatafuta vibaraka wa watu waandike hadithi wamtani Ali, wamtukane Ali, wao ndio wamepora ukhalifa wao. Jeshi la Muawiya hili, wafuasi wake ndio waliomuua nani, Hussein, au ndio waliomuua nani, Hassan, waliomtilia sumu, na mfano wa maneno ya uongo kama hayo mengi. Lao lingelikuwa hili lipo, Ramla binti Ali asingeliolewa na Muawiya bin Marwan. Kadhalika na binti wake mwingine wa pili ambaye anaitwa Khadija aliolewa na Abdurrahman bin Amir al-Umawi. Hawa wote ni katika Umawiyuna. Na mfano kama hao wengi ambao kwamba wametaja hapa ulama kuthibitisha kwamba hakukuwa na mambo hayo, ndio maana walikuwa wakiozeshana wao kwa wao. Dalili kubwa ni Ali bin Abi Talib binti yake kamuozesha Umar ibn al-Khattab, ambaye Mashia wanasema huyu ni kafiri mkubwa atakayekwenda kuchomwa, atakayemtangulia Iblis kuelekea katika Jahannam, aliyefungwa nyororo nyingi ambazo zimezidi idadi ya nyororo alizofungwa Iblis al-La'in. Hadithi nyingine aliyotaja Imam Tirmidhi حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أم سمع أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سمع أمتم والله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. Anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ambayo ni sahihi, inna ahla darajati alula, hakika wale watu wa daraja za juu kule peponi, watu wa daraja za juu peponi, yarahum man asfala minhum, wataonekana na walio chini yao, walio chini watawaona wa juu, kama yura alkaukabu at-tali', kama inavyoonekana nyota inayochomoza inayowaka, fil ufuq min afaq as-sama, katika anga miongoni mwa anga za mbingu, wa inna Abu Bakr wa Umar, na hakika Abu Bakr na Umar minhum, ni miongoni mwa hao waliopo kwenye daraja za juu, ambao wa chini wao watawaona, wa an'ama, na wamestahiki wao wawili kuwa katika daraja hizo. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Abu Bakr Siddiq na Umar ibn al-Khattab, hadithi sahihi kwa maisahihisha ulama wa hadithi, ameitaja Imam Tirmidhi. Na hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu amesema Hudhaifa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. ومتاج حديث هي الإمام الترمذي مع الإمام أحمد نعم صحيح الإمام الألباني رحمة الله عليه. حديث يا حذيفة قم أمتون صلى الله عليه وسلم مسيما إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم, hakika mimi mtume wenu sijui nitaishi nanyi kwa kitambo gani, mimi mtume wenu sijui nitaishi nanyi kitambo gani, muda gani nitaendelea kuwa nanyi, ikitokea nimekufa, faktadu billadhaini min ba'di, wafuateni wawili baada yangu mimi. Hudhaifa anasema wa ashara ila Abi Bakr wa Umar, akawashiria masahaba huyu na huyu, yani mfuateni Abu Bakar kisha mfuateni Umar. Wanasema ulama, wanazuoni wanatuambia, wa fihi isharatu ila khilafatihima, na maneno haya kuna ishara kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anaashiria juu ya ukhalifa wao. Mtume akikwambia mimi sijui nitaishi muda gani na nyinyi, kwa hiyo ikitokea nimekufa wafuateni hawa wawili baada yangu, akaashiria kwanza Abu Bakri kisha akamwashiria Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Na ndivyo walivyokuwa, kwamba aliongoza Abu Bakri kisha akaongoza Umar, vile alivyoashiria ndivyo ilivyokuwa. Hadithi nyingine ya Ibn Abi Mulaika anasema Ibn Abi Mulaika, nimemsikia sahaba Abdullah ibn Abbas, manake huyu ni tabi'i katika matabi'in, nilimsikia Abdullah ibn Abbas akisema لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون او قال يثنون ويصلون. Alipowekwa Umar kwenye kitanda chake cha kumbebea kumpeleka kwenye kumzika, اكتنفه الناس, alizungukwa na watu, kabla ya kubebwa, watu wakawa wanamuombea dua na wanamtaja kwa mazuri yake. Na mahala kama hapa ni mahala stahiki kutaja mazuri ya maiti na kumuombea dua, kwa sababu kuna malaika wanakuja mahala kama pale, wanasikia maneno yenu kisha wanakwenda nayo kwa Allah. Kwa hiyo msimzungumzie maiti kwa ubaya, sababu nyinyi midomo yenu ndiyo mashuhuda wa Allah aridhini. Anasema kabla ayurfa, kabla ya kubebwa, wa ana fihim, na mimi niko nao watu hao. Maneno haya anasema Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas na Ali ibn Abi Talib ni mtoto wa baba mkubwa kwa baba mdogo. Manake bado pia huyu ibn Abbas ni katika Banu Hashim, ukoo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam yaruni, falam yaruni illa rajulun qad zahamani, hakuna kilichonishtua ila mtu aliyekuja akanigusa, kama vile akanisukumiza. Wa akhadha bimankibi, akalishika bega langu, akaliegemea bega langu kwa nyuma. Faltafattu, nikageuka kumtazama. Faidha Ali ibn Abi Talib, ghafla namuona kumbe ni Ali bin Abi Talib, ndiye alikuja ghafla akanikamata bega langu. Fatarahama ala Umar, akamtakia rahma Umar ibn al-Khattab. Nani kamtakia rahma Umar ibn al-Khattab? Ali ibn Abi Talib. Hakukuwa na ugomvi, Ali anamwambia rahma Umar, rahmatullahi alayka ya Umar, rahma ya Allah iwe juu yako ewe Umar. Na anasimulia ni mtoto wa baba yake mdogo Ali, Abdullah ibn Abbas. Thumma qala, kisha akasema Ali, ma khalafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka. Hakika ewe Umar, hujamwacha yeyote anayependeza zaidi kwangu, ambaye mimi napenda niende nikakutane na Allah kwa mithili ya matendo aliyoyatenda, kama wewe Umar. Kama katenda mabaya angesema haya? Hakuna uliyemwacha ewe Umar, ambaye mimi Ali napenda niwe mfano wake pale atakaporudi kwa Allah, kama mimi kuwa kama wewe Umar. Aliyedhulumiwa anamwambia aliyemdhulumu maneno haya, la, na hii ni dalili kwamba Ali bin Abi Talib anamkiri Umar radhiallahu ta'ala anhu. Waimullah, kisha akaapa Ali, na apa kwa Allah, in kuntu la adhunnu la yaj'alannaka Allahu 'azza wa jalla ma'a sahibayka, wallahi in kuntu la adhunnu, nilikuwa nina yaqini. Dhanna kiasli ni kinyume cha yaqini, lakini nakuja dhanna pia inafidisha maana ya yaqini. In kuntu la adhunnu, nilikuwa ninadhani, kwa maana nina yaqin, la yaj'alannaka Allahu 'azza wa jalla ma'a sahibayk, kwamba Allah atakuweka wewe na wenzako wawili pamoja. Wenzake wawili nani na nani? Ni Muhammad alayhi salatu wassalam na Abu Bakr as-Siddiq. Wadhālika anni kuntu aktharu an asma'a Rasul Allah, na hilo ni kwa sababu mimi nilikuwa nasikia kwa wingi mara kwa mara kumsikia mtume wa Allah akisema sallallahu alayhi wasallam, dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Mara kwa mara namsikia mtume akisimulia, nilikwenda siku moja mimi na Abu Bakari na Umar. au nilikuwa nikimsikia akisema dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, tuliingia siku moja mimi na Abu Bakr na Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar, mara namsikia anasema siku moja tulitoka mimi na Abu Bakr na Umar, fakuntu adhunnu, nilikuwa na yaqeen la ja'alannaka Allah ma'a sahibaik, kwamba Allah atakuweka na marafiki zako wawili, wale mlikuwa mkiingia mwingia pamoja, mkitoka mlikuwa mtoka pamoja, kama nilivyokuwa nikimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema. Hadithi imetaja al-Imam Ahmad na kabla yake al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, na imetaja pia al-Imam Tirmidhi haya maneno ya Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo katika hadithi hii kuna fadhila za Abu Bakr Siddiq pamoja na Umar al-Faruq, na kwamba Ali bin Abi Talib amewasifu hawa wawili katika hii hadithi, na amekiri fadhila walizokuwa nazo wawili hao Abu Bakar na Umar kwa maneno aliyokuwa akisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba alikuwa akisema nimeingia na Abu Bakar na Umar, nimetoka na Abu Bakar na Umar, nilikwenda na Abu Bakar na Umar. Kadhalika katika hii hadithi kuna bainisha kwamba Abu Bakr radhiyallahu anhu na Umar walikuwa sana wakilazimiana pamoja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara nyingi kwa akienda yuko nao, akirudi yuko nao, akienda huku yuko nao, akirudi yuko nao. Fadhila za mulazama, kulazimiana kwao na bwana Mtume alaihi salatu wasallam. Na haya yaliyotokea Abu Bakr na Umar hakuna aliyeyapata. Fadhila hizi walizozipata hawa masahaba watukufu radhiyallahu anhum, hakuna mwingine aliyefika kwenye fadhila hizi. Lile tendo tu kwamba wamezikwa pamoja, kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kaburi la Abu Bakri, kisha kaburi la Umar, hakuna kaburi jingine. Ndio Ali anasema nikawa na yakini kwamba utakuja kuwa na wenzako wawili wale mliokuwa mkiingia pamoja mkitoka pamoja, na ndivyo walivyozikwa. Kaburi la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwishoni kule mwisho wa kaburi kupandwa miguu, ndipo panapoanza kaburi la Umar, mwishoni kule kwenye miguu kaburi la Abu Bakar la kwanza, kisha linakuja kaburi la Umar. Hivi kaburi la Rasul, kaburi la Abu Bakri, kaburi la Umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Na hili amelipata Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kwa sababu yeye ndiye wa kwanza aliyeslimu katika wanaume, wa kwanza aliyeslimu katika wanaume ni Abu Bakr as-Siddiq. Wengine wakasema katika watu wazima ni Abu Bakr, na katika vijana ni Ali. Akalazimiana na bwana Mtume huyu Abu Bakr radhiallahu anhu katika mji wa Makka miaka 13, kalazimiana naye, kenda naye, kirudi naye, miaka 13. Na alipohama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Madina, alisuhubiana naye njiani, hakuachana naye mpaka kwenye kuhama kutoka Maka kuelekea Madina. Abu Bakr yuko na bwana Mtume alayhi salatu wako wawili peke yao, thani ya thnain, wawili tu. Na kabla ya hapo Abu Bakr alikuwa ameshapania ataka kufanya hijra pamoja na wenzake waliotangulia, aende nao kwenye hijra. Mtume akamwambia alayhi salatu wasalam, ala rislika, taratibu ewe Abu Bakr, subiri. Kwa ila alishaomba ruhusa aondoke pamoja na waliowahi kuondoka katika mji wa Makka. Mtume akamwambia subiri, fa inni arju an yu'dhana li, kwani hata mimi nataraji nitapewa idhni nihame. فقال أبو بكر أكسم أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي وأمي نكويلي ولترجيه هيلو يا رسول الله نمتوه فدية بابا يانغو نماما يانغو ولترجيه هيلو كويلي ثم كما بي نعم نحديث أمتاج الإمام البخاري قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم كما مريشة أعنداه في باندوا أكعنداه في باندوا في ويلي kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamjia Abu Bakar as-Siddiq baada ya kupewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala afanye hijra ahame kutoka Makkah kuelekea Madina. Abu Bakar as-Siddiq akamuomba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amruhusu asuhubiane naye. Mtume alayhi salatu wasallam akamruhusu Abu Bakar as-Siddiq wakatoka, na kwa kuwa wakati ulikuwa ni wakati mbaya, makafiri Quraysh wa Quraysh tayari walishapanga mikakati yao kwenda kumdhuru na kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa nyumbani kwake, akamweka kwenye godoro lake Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, wakawa wanampiga piga mawe. Mtume akawa ametoka alayhi salatu wasallam na Abu Bakar as-Siddiq, na mazingira yalipokuwa hatarishi hawakutembea moja kwa moja, kwa sababu tayari makafiri wa Quraysh wamesha tangaza yeyote atakayetuletea Muhammad yuko hai au kichwa chake atapewa ngamia wekundu 100, ngamia wekundu. Ngamia wekundu wanasema ulama ndio mali ambayo ni ghali kwa Waarabu, tajiri za mazao ni anayemiliki ngamia wekundu. Kwa hiyo wanaambiwa utatolewa kwenye umaskini kwa kupewa ngamia mwekundu kwa kumleta Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kutoa habari zake. Mazingira yalivyokuwa katika hali hii, wakaingia katika jabali linaitwa jabali Thawr, fi ghari Thawrin, wakaingia pale kujistiri na kupitisha ile hali mbaya ipite ya wao kutafutwa huku na kule na kusakwa na vitu kama hivyo. Wakakaa pale siku tatu kwenye lile pango. Abu Bakari huyu kaka fadhila zake nyingine kwenye huu msafara au msafara huu wa yeye na Rasul kwa wawili ndiye aliyeudhamini. Msafara huu umedhaminiwa na Abu Bakar. Kwanza vipando viwili vimetolewa na Abu Bakar, mnyama wa Rasul na mnyama wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Kadhalika mtoto wa Abu Bakar Siddiq aitwaye Abdullah alikuwa akija pale usiku kuleta habari ya yanayojiri mjini. Leo Makuraishi wamesema kadha wa kadha wa kadha. Habari na gumzo la mji leo liko kadha wa kadha wa kadha. Anakuja mtoto wa Abu Bakr Siddiq kwenye pango. Chakula hawa kimepikwa nyumbani kwa Abu Bakr Siddiq. Anakibeba binti yake Abu Bakr Siddiq aitwaye Asma, dada yake Aisha. Baba mmoja na Abu Bakar, baba mmoja na Aisha, Asma. Analeta chakula kwenye lile pango. Mtumwa wa Abu Bakar Siddiq aliyeachwa huru na Abu Bakar anaitwa Amir ibn Fuhaira. Yeye alikuwa anakuja na mbuzi kwa malengo mawili. Lengo la kwanza wanywe maziwa ya mbuzi wale. Lengo la pili kufuta athari ya nyayo zitakazoonekana za miguu ya watu, kwamba kuna miguu imetoka nyumbani kwa Abu Bakar, tukifuatilia miguu hii inakwenda mpaka kwenye jabali Thawri. Kwa hiyo anapitisha mbuzi wale kuondoa athari za nyayo zile. haya yamefanywa na nyumba ya Abu Bakar Siddiq. Waweza kusema Abu Bakar ndiye aliyedhamini hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mali yake na kwa familia yake. Kisha ikatimia hijra hii tukufu ya mbora wa walimwengu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa sambamba na mbora wa watu baada ya mitume na manabii, mbora wa walimwengu akiwa sambamba na mbora wa watu. Mbora wa watu ni Abu Bakar baada ya mitume na manabii. Ikatimu hijra hii tukufu na watu hawa wawili, ili uwe ndio mwanzo wa kudhihiri kwa Uislamu kwa watu hawa wawili. Hii ni fadhila ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Na ndio maana kwenye vita vya Uhud, kwenye vita vya Uhud, vita vilivyokuwa vikali vilivyopelekea kuuawa kwa Waislamu sabini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambavyo ni vita pekee Rasuli alayhi salatu wasalam ameguswa katika maungo yake akavunjika au akavunjwa meno yake alayhi salatu wasalam, akavujishwa damu katika paji lake la uso mpaka akasema maneno kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, watafaulu vipi hawa watu wanaomwaga damu na kumpasua nabii wao. Katika vita hivi, baada ya yale yaliyotokea ambao wengi wenu mnafahamu yaliyojiri katika vita vya pili vya Uislamu, vita vya Uhud, Mtume alayhi salatu wasalam amelipanga jeshi lake vizuri, na yeye ndiye amiri jeshi alayhi salatu wasalam, akakitoa kikosi cha watu 50 cha warusha mishare, akawaambia wakae juu ya mlima, mlima unaitwa Jabalur Ruma, Jabalur Ruma, watu 50 na kiongozi wao amiri wao kikosi kile, akawaambia msiteremke, msishuke hapo juu, tumeshinda au tumeshindwa kwenye vita hivi, msishuke hapo, hata kama mtaona ndege wanaokula mizoga wanaila miili yetu, msishuke. Haya ni makemeo makali katika kuambia wasishuke, hata wakiona mtume analiwa na ndege wasishuke. Adhana